makambo na se ya miso boko ya kobumisa mboka sima nde bakoseke yo tika komona makambo na se ya miso boko ya kobumisa mboka sima nde bakoseke yo likambo ya moto etikali monima ebaye likambo ya moto etikali monima ebaye koloba mama yo olingi nde bapanzela ngai se esangwa lokota etonda monoko mama bongo ya zuwa rezo ngai nandimi mama yo lingi nde bapanzela ngai se esangwa lokota etonda monoko mama bongo ya zuwa rezo ngai nandimi Thank you. panderanga yeleza moko ya lingizema panderanga yeleza pemena lingizema panderanga yeleza lingizema panderanga yeleza lingizema panderanga yeleza lingizema panderanga yeleza lingizema panderanga yeleza. Olha, capitão!